Franciszek Walerych z Radia Poznań. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski od 16 do 19 od poniedziałku do czwartku. Autopromocja. Trójka, Polskie Radio, czwartek, 27 dzień listopada, minęła piąta. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Atak w Waszyngtonie dwóch żołnierzy w stanie krytycznym to był akt terroru, mówi Donald Trump. Tragedia w Hongkongu, co najmniej 44 ofiary pożaru wieżowców, setki zaginionych. Historyczna chwila dla polskiej obronności, rakieta Falcon 9 po opóźnieniu gotowa ponownie do startu. Atak na dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej nieopodal Białego Domu był aktem terroru, oświadczył Donald Trump. Amerykański przywódca poinformował w specjalnym wystąpieniu, że według resortu bezpieczeństwa krajowego podejrzany przybył do USA z Afganistanu w 2021 roku. Stan rannych żołnierzy jest krytyczny. Trump zapowiedział skierowanie dodatkowych sił bezpieczeństwa do Waszyngtonu. Poleciłem Departamentowi Wojny wysłanie dodatkowych 500 żołnierzy, by pomogli chronić naszą stolicę. Uczynimy Amerykę znów w pełni bezpieczną i doprowadzimy sprawcę tego barbarzyńskiego ataku przed oblicze nieuniknionej sprawiedliwości. Podejrzany został zatrzymany niedługo po zdarzeniu i przetransportowany do szpitala. Na razie nie są znane motywy, którymi się kierował. USA wstrzymały bezterminowo rozpatrywanie wszystkich wniosków imigracyjnych dotyczących obywateli Afganistanu. Co najmniej 44 osoby nie żyją w wyniku pożaru wieżowców w Hongkongu. Na miejscu cały czas trwa akcja ratunkowa, poszukiwane są setki osób. Władze przekazały, że ogień jest pod kontrolą. Pożar rozprzestrzenił się po bambusowych rusztowaniach, które ustawiono na czas remontu elewacji grupy wieżowców. Kompleks mieszkalny w dzielnicy Tai Po to 8 wież. Każda ma 31 pięter. Budynki powstały 40 lat temu. Według informacji dewelopera znajdowało się w nich prawie 2000 mieszkań. Nad Dnieprem nie ustają komentarze po ujawnieniu nagrań z rozmów Steve'a Witkoffa i ludzi Putina. Wynika z nich, że amerykański wysłannik przyjął od Rosjan ich postulaty, które potem przedstawiono jako amerykański plan. Jednocześnie wiele wskazuje na to, że negocjacje między Kijowem, Waszyngtonem i Moskwą znów mogą utknąć w martwym punkcie. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińskie władze nie odniosły się oficjalnie do taśmy Witkoffa, jednak według większości ukraińskich komentatorów nagrania pokazały to, o czym i tak wszyscy wiedzą, a mianowicie, że 28 punktów planu pokojowego Witkoffowi podyktowali Rosjanie, a sam Amerykanin znajduje się pod przemożnym wpływem Kremla. Jak ocenia kijowski politolog Jevgen Machda, nagrania nie wywołają raczej trzęsienia ziemi, a przez samego Trumpa będą bagatelizowane. Na сьогоднішній момент рано говорити. W obecnej chwili za wcześnie mówić o jakimś wybuchowym wpływie z tej prostej przyczyny, że większość amerykańskich wyborców to izolacjoniści. Jednocześnie, jak wskazuje politolog, taśmy nie przełożą się na tempo uzgodnień planu pokojowego, które wydaje się wyhamowywać. Wcześniej Trump mówił o zakończeniu negocjacji do końca listopada. Ostatnio przeniósł tę datę w nieokreśloną przyszłość. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jeszcze w tym tygodniu pierwsze polskie satelity wojskowe mają trafić na orbitę. Wczoraj start rakiety Falcon 9 w bazie amerykańskich sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii został przełożony. Na orbicie miał znaleźć się m.in. satelita wyprodukowany przez polsko-fińską firmę ICEYE, pierwszy w ramach programu MikroSAR, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Polska, wynosząc swojego pierwszego satelitę wojskowego, pierwszego z trzech, który będzie miał zdolność obrazowania radarowego, czyli widzi wszystko niezależnie od pogody, dołącza do grona państw, które może dokonywać aktywnego targetingu na rzecz sił zbrojnych. Taką zdolność posiada raptem kilka lub kilkanaście państw na świecie. Dlatego ta zdolność dla nas jest tak ważna. Kolejny start rakiety nastąpi najprawdopodobniej dziś. Wraz z satelitą MikroSAR na orbitę trafią też trzy satelity opracowane dla Wojska Polskiego w ramach programu PIAST. To pierwsza taka inicjatywa w Teatrze w Łodzi od 1 grudnia, gdy rodzice przyjdą na spektakl. O ich dzieci zadba w tym czasie profesjonalna niania. Na taki pomysł wpadł Łódzki Teatr Muzyczny. Jak mówi Anna Korzon-Wnukowska z teatru, musicale często są bardzo długie, a rodzice nie zawsze mają z kim zostawić dzieci podczas weekendowego wyjścia. Stąd nowa propozycja dla naszych widzów, rodziców i opiekunów. Nasza teatralna niania zapewni najmłodszym czas pełen animacji, zabaw muzyczno-ruchowych, co sprawi, że wspólne wyjście do teatru będzie prawdziwym świętem, zarówno dla rodziców, jak i dla ich dzieci. Usługi niani są odpłatne, 50 zł za każde dziecko. Najpóźniej 2 tygodnie przed spektaklem rodzice dzieci w wieku od 3 do 10 lat muszą zgłosić chęć skorzystania z opieki. Niania dostępna będzie tylko podczas występów z repertuaru Teatru Muzycznego, a nie podczas występów gościnnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najładniej dziś w ciągu dnia na północy i zachodzie nie będzie padać, będzie słońce. Poza tym też sporo słonecznych, przejrzystych chwil, ale opady chwilowe w pasie. Tak mniej więcej Olsztyn, Łódź, Katowice, topione teraz poziom. Na wschód będzie padać przede wszystkim deszcz ze śniegiem, ale temperatura na plusie. Od plus 1 w Suwałkach do 4 ta maksymalna w Szczecinie. Coś mi świta. 6 minut po 5. Piotr Zieliński strzelił gola, ale jego Inter przegrał. PSG, Real Madryt wygrani, Liverpool na łopatkach rozbity. To między innymi w Lidze Mistrzów, a dziś nasze drużyny w Lidze Konferencji. Marek Papszun poprowadzi Raków, ale jasno zadeklarował, że chce być trenerem Legii. No tak, Polska, piłkarski, klubowy poker ma się dobrze. Tymczasem, proszę Państwa, kilka skłonów, rozciągnięcie. To uwielbiam tuż po wyjściu z łóżka i można z większą ochotą zaczynać dzień, zaczynać funkcjonować. Do tego doskonały podkład muzyczny i między innymi coś pysznego będzie na śniadanie. Będziemy serwować to wszystko po kolei. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. 12 minut po piątej jest sentymentem i to ogromnym do lat 80. XX wieku w Trójce. Tears for Fears i od razu automatycznie i lżej i myśli bardziej jasne. No tak, coś mi świta w Trójce, to jasna strona mocy. Sport, było o piłce, to jeszcze curling, proszę Państwa, jest sukces, ogromny sukces, bo Polacy na Mistrzostwach Europy po pierwsze utrzymali się w elicie, no i po raz pierwszy w historii wywalczyli awans na Mistrzostwa Świata. Więcej o sporcie tuż po siódmej. Nasza redakcja sportowa niezmiennie w znakomitej formie, tak samo jak redakcja muzyczna, która na dziś wytypowała ten utwór Float. To jest tytuł, sam Henshaw za moment zaśpiewa. To tak jak w curlingu, w zasadzie to taki nasz dzisiejszy strażnik, czyli dziś w Trójce często. Wszak to nasza piosenka dnia. Here we go again. Search for love in the wrong places. How can I be surprised? I had you at your bed. Like the beauty of a sunset. Never know when it's bound to end. Tell me to back the time. Tell me this ain't love. I'd still be there on the worst nights, praying the wind blows me by your side, by your side. Do you ever think we didn't try enough? Words that I don't want to live by. I'd like to think we got endless skies. Tell me why. Could we turn back the time? Could we turn it back? Could we turn back the time? Minuty po piątej, lekko, uroczo, świeżo. Oj, jak my tak lubimy o tej porze, to nasza piosenka dnia. To teraz dołożymy do audycji legendarne brzmienie gitary. Powiedział między innymi, że muzyka jest moją religią. Także to, że moją muzykę można porównać do słoika dżemu. Wszystko jest w niej dokładnie wymieszane. No jeszcze chyba to najważniejsze, że bluesa to łatwo zagrać, ale trudno poczuć. My czujemy już od samego rana. Dziś 83. rocznica jego urodzin. Urodzin Jima Hendrixa. Stayed with me just long enough to rescue me, and she

zawracam cichą twarz. Niech płynie zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Bo patrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Bo patrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Gdy patrzę w twoje oczy, twoje warto doceniać te małe, piękne chwile, móc spojrzeć o tej porze komuś w oczy. To w zasadzie jest błogosławieństwo i niezwykła przyjemność. Warto doceniać takie chwile. Oczy, zwierciadło duszy. A proszę Państwa, jak stać się na przykład podrywaczem? Ponoć jest nawet taki kurs i można taki kurs kupić taniej. Co jeszcze zaskakującego można nabyć w związku z Black Friday, to o tym więcej zapraszamy do trójki w wersji tej porannej, konkretnie o 6.20. Będzie można się zdziwić. Tymczasem wracamy do muzycznego kalendarium. 5 lat temu zmarł Piotr Strojnowski, współzałożyciel, gitarzysta, wokalista grupy Dub. No to właśnie z tego polskiego regału z lat 80. teraz, jeżeli chodzi o dokonania grupy Dub, to ten mój ulubiony utwór, czyli w trójce, Podzielono Świat. Autopromocja. Pytania bez cenzury i zaskakujące odpowiedzi. Kulisy polityki i motywy podejmowania najważniejszych decyzji. Wszystko się zgadza. Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa. Seminarium z protokołu dyplomatycznego, gdzie można zrobić to spotkanie. Dobrze, że do tego porozumienia udało się dotrzeć. Może pani doprecyzować? Nie wszystko? Czy wszystko? Dzisiaj rwą sobie włosy z głowy. I co? Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Od poniedziałku do piątku o godzinie 8.13. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na stronie Trójki. Renata Grochal. Zapraszam. Autopromocja. Dzisiaj gościem Renaty Grochal o 8.13 Paweł Jabłoński z PiS, były wiceminister spraw zagranicznych. Tymczasem sprawnie serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Bękart. Aktem terroru nazwał Donald Trump atak na dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej nieopodal Białego Domu. Stan rannych jest krytyczny. Według służb podejrzany o atak to 29-latek z Afganistanu, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych 4 lata temu. Złożył wniosek o azyl w ubiegłym roku i na początku tego roku ten azyl dostał. USA wstrzymują teraz bezterminowo rozpatrywanie wszystkich wniosków imigracyjnych dotyczących obywateli Afganistanu. Szwedzki koncern Saab wyprodukuje nowe okręty podwodne dla polskiej marynarki wojennej. Współpraca między naszymi krajami weszła na kolejny poziom, mówi ambasador Martina Quick. Kiedy używamy tych samolotów, tych okrętów podwodnych, to można powiedzieć, że 2 plus 2 nie równa się 4, lecz 5 lub 6. To naprawdę radykalnie poprawia naszą interoperacyjność i sposób, w jaki możemy chronić nasze wspólne morze. Rząd zdecydował wczoraj, że Szwedzi dostarczą 3 zaawansowane okręty podwodne dla polskiej marynarki wojennej. Rano na drogi całego kraju wyjadą policyjne grupy Speed. Pojawią się przede wszystkim w miejscach, w których najczęściej dochodzi do wypadków spowodowanych zbyt szybką jazdą. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że w warunkach jesiennych i zimowych dostosowanie prędkości do warunków ruchu ma szczególne znaczenie. Pełny serwis Trójki o 6.00. PiS wjadą też na antenę Trójki z tym legendarnym utworem, czyli Every Breath You Take, ale to za kilka minut. Dowiedzieliśmy się, że 2 plus 2 nie zawsze równa się 4, choć akurat nie w Szczecinie. Tutaj akurat równo 4 maksymalnie. Dzisiaj na termometrach i w Szczecinie najcieplej, najchłodniej w Suwałkach, ale jednak na plusie plus 1. Na ogół 2-3 stopnie na zachodzie i na północy padać nie będzie. Deszcze ze śniegiem i w centrum, i na wschodzie, i na południu, ale będą też chwile ze słońcem. Coś mi świta. Precyzja, jeżeli chodzi o odmierzanie czasu, proszę Państwa, 27,5 minuty do 6 dokładnie. To teraz w Coś mi świta numer jeden listy trójki ostatniego wydania. Czy ponownie będzie ten utwór liderem? To okaże się już jutro przed 22. Lista trójki, czyli pierwsza trójka, jak co tydzień w piątki od 19 do 22 prowadzi Michał Grabkowski niezmiennie, a głosowanie, proszę pamiętać, do jutra, do południa na naszej stronie. No to in the end, Depesz Mołcy, Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski do 6. Zapraszamy w trójce. Coś mi świta. Are you forever looking back at the past between the cracks? Inventing sense where none is at, throwing sparks into the black. Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. Complicated days, chaos, confusion and decay. Black and white to endless grey, on the nights you laid away. As the makeup gets applied, seconds etching out the lines. All this emptiness inside, nothing shiny or divine. Cztery minuty do 6, trójka Polskie Radio, Coś mi świta. Najwyższa pora zajrzeć do kuchni, a tutaj zapiekany kalafior z serem w misce. Łączymy oliwę z oliwek, słodką paprykę w proszku, czosnek, sól i pieprz. Kalafiora, uwaga, kroimy, bo ja się o tym ostatnio przekonałem, dowiedziałem, że tak można. Kroimy niczym chleb na takie kromki. Smarujemy tym w zasadzie sosem, który przygotowaliśmy wcześniej, no i na patelnię można też rozgrzać masło i pieczemy, aż się zezłoci. Następnie przekładamy to na folię spożywczą, smarujemy chociażby sosem pomidorowym jeszcze, posypujemy mozzarello i na kilka minut do piekarnika. No i proszę Państwa, przepyszna zapiekanka na śniadanie na przykład gotowa. Zresztą to jest dobre i na obiad, i na lunch, czy też na kolację. Opcje z pieczarkami w śmietanie, czy też z jajkiem sadzonym też smakują wybornie. To ostatnio moje odkrycie. Wcześniej miałem tak zwaną jazdę na cukinię, teraz zdecydowanie w kuchni u mnie w roli głównej kalafior. polecam. Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas, każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. To jest w środku hej trójka, no to w środku i serce, i uśmiech, no i takie pogodne podejście do życia już od samego rana w audycji Coś mi świta, 19,5 minuty do 6, a po 13 w audycji Myśliwiecka 357 gośćmi audycji. Gośćmi Maćka Jankowskiego będzie zespół White Lies. Opowiedzą przede wszystkim o najnowszej płycie, najnowszym albumie Night Life. U nas tymczasem, no właśnie, ten sam zespół, ale sprzed lat, z dobrą energią. Trójka, Polskie Radio, coś mi świta, zdecydowanie słychać jakość, jak zawsze, dobrą energię. Tym razem dzięki grupie White Lies. Jak, proszę Państwa, złapać odporność na manipulacje i dezinformacje? Ważne pytanie, jeszcze ważniejsza odpowiedź. Ta pojawi się u nas o 6.50, czyli zajrzymy, zanurzymy się w cyfrowy świat. Jednym słowem od razu takie skojarzenie Matrix, ale też serial Westworld. Dwa dni temu skończyłem oglądać ten serial, czwarty sezon. Polecam. Ed Harris, no po prostu jednym słowem znakomity. A też świetna muzyka w środku. Pojawią się covery z tego serialu. Wersje piano utworów i Davida Bowiego, i Nirwany. Proszę Państwa, pojawią się już jutro, tuż po północy w audycji Trójka pod Księżycem. To też będzie mocny punkt tego wydania audycji, na którą zapraszamy w imieniu redaktora Baszki Marcinik. Tymczasem anonsowani wcześniej The Police. I'll be watching you. 11 minut i będzie punktualnie 6, niezmiennie program trzeci Polskiego Radia i audycja Coś mi świta. Z ciekawych, frapujących punktów programowych to dziś warto także zauważyć, dostrzec pewien ranking. Powstał ranking najbardziej wpływowych kobiet w historii. Ponoć ten ranking wywołał ogromne emocje. Jest też Polka, która... I na którym miejscu, to tego dowiemy się, proszę Państwa, około 7.40. Tymczasem jeszcze z kalendarium muzycznego nie mogłem tego ominąć, gdyż to jeden z moich ulubionych zespołów, jego perkusista Mike Bordin, kończy dzisiaj 63 lata. To proszę bardzo, Fight No More, Just a Man w Trójce. Na dzień dobry.

grać. Lotteria świąteczna. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na lotteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy.